Du lytter til Radio 24/7. Nyt fra Venstre. Venstres formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Christian Jensen skal alligevel fortsætte som formand og næstformand. Det skriver Venstres tidligere stærke mand, Claus Hjort Frederiksen, på Facebook, selvom han for få dage siden krævede næstformanden sat fra bestillingen og erklærede formandskabet for dødt. Formandskabet, som ingen i verden egentlig rigtig ved, hvad går ud på, fortsætter altså, og så måske altså alligevel ikke. For Venstres forretningsudvalg har nemlig på et krisemøde i går understreget, at der slet ikke er noget, der hedder et formandskab i Venstre. Og således fortsætter Lars Løkke Rasmussen og Christian Jensen det formandskab, som altså formelt set ikke eksisterer. Formandskabet blev højtidligt annonceret af formanden og næstformanden efter et krisemøde i 2014, hvor Christian Jensen forsøgte at vælte Lars Løkke, hvilket dog ikke lykkedes. Efter valget prøvede næstformand Jensen så igen at svække formand Løkke ved at skyde hans plan om en SV-regering ned. Det fik Løkke forhindret på et krisemøde i sidste uge, og hvor formandskabet ankom til det efterfølgende pressemøde i en golfvogn. Og på et nyt krisemøde i går, så slog Venstres forretningsudvalg så fast, at man skal følge formandens linje, selvom den har gjort alle de andre partier i Blå Blok rasende. Og i sidste uge erkendte Lars Løkke Rasmussen, at det der slog gnister i Venstre, som han sagde. Og i dag skriver han så i en mail til Venstres medlemmer, at man skal holde op med at bekrige hinanden. Så fra gnist til krig på få dage. Venstre kan først formelt sætte tingene på plads på sit landsmøde. Det holdes om 3 måneder. Stay tuned. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det var ligesom Venstres dagens Venstre Rundown. Det er svært at få det hele med på, hvad skal man sige, uden at gentage sig selv, fordi det hele kører sådan set bare i ring. Det ligner egentlig en sådan en kalkunfarm, kan man sige, hvor folk løber rundt mellem hinanden i alle mulige retninger og klukker og bokker i alle mulige retninger, og hvor ingen rigtig vil sige så meget til pressen, ikke mere end højst nødvendigt i hvert fald. Men der er også andre, der siger noget. I går, der holdt Mette Frederiksen, statsministeren og justitsministeren Nick Hækkerup et pressemøde. Ja, det gjorde de, fordi det var kommet frem, at svensk politi havde anholdt en mand i forbindelse med den her bombesag, hvor Skattestyrelsens facade blev raseret i sidste uge. Og politiet har jo stort set intet sagt til efterforskningen indtil nu. De holdt også et pressemøde i går, der varede i et par minutter eller sådan noget, hvor de ikke rigtig kunne sige noget. Så det var jo lidt spændende, hvad det egentlig var, statsministeren ville byde ind med, da hun holdt pressemøde i går eftermiddags. Hun sagde blandt andet sådan her. Det skal jo ikke være sådan, at man kan rejse fra Sverige til Danmark og placere dynamit midt i vores hovedstad. Nej, det skal det ikke. Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet. Goddag. Goddag. Det er godt, du er med. Det skal jo ikke være sådan, at man kan rejse fra Sverige til Danmark og placere dynamit midt i hovedstaden, hører vi her fra statsministeren. Hvordan vil I helt konkret forhindre det? Jamen altså det, som jo både statsministeren og justitsministeren så præsenterede i går, var jo sådan altså 2 overordnede ting. Det ene er at skabe mere opmærksomhed omkring grænsen mellem Danmark og Sverige. Og den anden del er altså at give politiet øget redskaber, både i forhold til overvågning, i forhold til sådan øvrig efterforskning, og så selvfølgelig også se på strafferamme omkring det og være i besiddelse af dynamit og sprængstoffer. Ja. Men fint nok med mere overvågning og alt muligt andet. Hvordan skal det være, at man fremover, som statsministeren jo sagde til befolkningen, midt i opklaringsarbejdet, det er jo slet ikke slut endnu, men det kan vi vende tilbage til. Hvordan skal man forhindre, hvordan skal hun få opfyldt det, hun har sagt til danskerne? Man skal ikke fremover kunne bringe dynamit fra Sverige til Danmark. Jamen, det er klart, vi kan jo ikke, altså, det er et dilemma, som justitsministeren sagde i går. Altså, vi har ingen interesse i at chikanere alle de mennesker, der dagligt færdes frem og tilbage over grænsen med helt lovlige gøremål. Men vi vil også bare konstatere, at vi har jo set en del sprænger i Danmark, som jo... Kommer de fra Sverige? Er det noget fra Sverige? Nej, det kan jeg ikke vide noget om. Men det er i hvert fald, man kan sige, at i Sverige har de haft udfordringer med det her fænomen. Så en eller anden form for inspiration kan der i hvert fald være tale om. Hvordan skal man forhindre inspirationen af at flytte over landegrænsen? Hvad for overvågningsudstyr skal der til for at forhindre inspirationen i at passere landegrænsen? Hvis jeg lige må tale færdigt, så har vi også set for ikke så lang tid siden et dobbeltmord i Herlev, som også var relateret til svensk bandeaktivitet. Så at der foregår nogle ting på kryds og tværs af grænsen, det tror jeg er helt åbenlyst. Og vi ser under seneste med Skattestyrelsen, at der er to svenskere, der i hvert fald er nu sigtet som gerningsmand, ikke? Og det betyder selvfølgelig, at man er nødt til at kigge på, hvordan er det, de her ting ser ud, og selvfølgelig også sørge for, at politiet har de værktøjer, de skal bruge, men også være ekstra opmærksom på, hvad der må være af grænseoverskridende kriminalitet. Ja. Skal vi ikke gøre 7 lange og 7 brede lidt kortere? Jeg vil bare sige, at når hun siger, at vi ikke vil, det skal ikke være sådan, at man kan rejse med dynamit fra Sverige til Danmark, så er det ikke noget, hun kan love nogensinde kommer til at ske. Skal vi ikke bare konstatere det på en eller anden måde, og så spare lytternes tid på en eller anden måde? Det ved jeg ikke. Det synes jeg er lidt en komfortatorisk måde at sætte det op på. Altså, jeg tror, at alle folk er kloge, også lytterne, og godt ved, at vi kan ikke forsejle grænsen. Men det betyder ikke, at vi skal gøre noget for at stoppe eventuel kriminel aktivitet. Kommer pendlerne til at mærke noget, når man nu ikke længere vil finde, når det nu ikke længere skal være sådan, at man kan rejse fra Sverige til Danmark med dynamit på sig et eller andet sted? Kommer pendlerne til at mærke noget ved det? Det er lidt for tidligt for mig at sige nu. Altså nu præsenterede regeringen det i går på pressemødet, og så skal der udarbejdes nogle konkrete forslag, som vi så skal behandle med de andre partier. Ja. Selvfølgelig et tæt samarbejde med politiet. Ved man egentlig, altså det, vi er jo meget tidligt i opklaringsarbejdet. Politiet har anholdt og sigtet en mand fra Sverige. Men ved man, om det er ham, siden at vi nu skal iværksætte alle de her ting? Man må jo gå ud fra, at hvis man iværksætter alt muligt, så må man vide, det er ham. Det skal du spørge politiet om, og ikke mig. Nej, jeg vil godt lige spørge jer om det, fordi det er din statsminister, der har sagt, at det skal ikke være sådan, at det skal man ikke. Altså, der kommer til at være ændringer i forhold til, hvordan vi håndterer grænsen. Og så spørger jeg bare, man har sigtet en person, og lige anholdt ham. Ved man, hvad han har gjort, og hvordan han er involveret? Altså, jeg tror faktisk, både statsministeren og også justitsministeren gør ret meget ud af i går og sige, at der er en i gang med en efterforskning. Og derfor så på den ene side er det en afvejning mellem åbenhed, altså og ønsket om åbenhed, og på den anden side også respekt for, at der foregår en efterforskning. Og alt, hvad der handler om sagen og efterforskningen, det er jo op til politiet. Men hvorfor laver man så politik, eller annoncerer politik, annoncerer ændringer for mennesker, når efterforskningen står på dørtrinene til at komme i gang? Jamen, det er jo nogle af de forhold, som jeg også forsøgte at sige indledningsvis. Altså, at vi kan jo se, at der har været over en periode nogle sprængninger i Københavnsområdet. Vi ønsker sådan set ikke, at København skal være Malmø, hvor det her er langt mere udbredt fænomen. Vi kan også konstatere, at de to, der er sigtet i forbindelse med bomben ved Skattestyrelsen, er svenske statsborgere. Og derfor så er det helt oplagt også at kigge på, er der noget aktivitet, som man er nødt til at være opmærksom på, plus det, at også kigge på de værktøjer, som politiet har til rådighed. Ja, de er sigtet i sagen, det har du helt ret i, men hvor ved I fra, at han havde dynamit med over broen? Det er da slet ikke sikkert, at det er det, han har gjort. Hvor ved I fra, at han havde dynamit med over broen? Jamen, alt det der helt konkret i forhold til sagen, det skal du jo spørge politiet om. Ja. Men nu er det jo sådan, altså, at det er... Nej, hov. Altså, ja. Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet. Man har annonceret, at man vil gøre noget politisk. Jeg ved godt, at jeg skal spørge politiet til efterforskningen. Men jeg spørger bare, hvis man på baggrund af den lille smule, man ved nu, vil forhindre dynamit i at rejse fra Sverige til Danmark, og det kræver så alle mulige tiltag. Hvordan ved man, at den mand, der er sigtet overhovedet, bragte dynamit over grænsen? Men her er vi jo så inde i det altså klassiske dilemma, som jeg sagde før, at når man, og det synes jeg er klogt, ønsker at have så meget åbenhed som muligt, når der kører sådan nogle sager, på den anden side også er nødt til at respektere, at politiet har gang i gang med en efterforskning. Og det vil sige, så står vi jo i det her, når du stiller spørgsmål om noget konkret til sagen, og jeg siger, at det må politiet svare på, fordi det er dem, der efterforsker sagen. Mm. Og nærmere vil ikke komme på det. Nej, men det som... det jo godt kunne smage af en lille bit smule, det er jo, at man laver meget hurtig politik på en enkelt sag, måske endda, der overhovedet ikke er fuldt belyst. Kan vi erkende, er vi enige om det? Altså, kan vi være enige om det? Nej, det er ikke. Sagen er fuldt belyst. Nej. Du ved, han er dynamit over. Nej, hvis jeg lige må sige, hvad det er, jeg ikke er enig i. Ja. Jeg er ikke enig i, det du siger, det er, at man laver politik på baggrund af en enkelt sag, der ikke er fuldt belyst. Jeg er ikke enig i, at vi laver politik på baggrund af en enkelt sag. Vi har set 9 sprængninger i Københavnsområdet over det seneste halve år. Vi har set for nogle måneder siden, der var et dobbeltdrab på nogle bandefolk fra Sverige i Herlev. Vi har set, at det seneste sprængning ved Skattestyrelsen er 2 svenske statsborgere, der er sigtet. Så jeg synes ikke, der er tale om en enkelt sag. Jeg synes, der er tale om, at vi har set nogle bekymrende tendenser, som vi ikke ønsker i København, og derfor er det helt oplagt, at man også både skærper politiets værktøjer og også kigger på, er der noget grænseoverskridende kriminalitet, som vi er nødt til at se, om vi kan dæmme op for endnu mere effektivt, end vi gør i dag. Hvor mange af de andre 9 sager, du nævner, som jeg også kan læse mig til i faktabokse, hvor mange af de 9 sager blev der bragt dynamit hen over grænsen? Det ved jeg ikke. Men hvordan kan vi så nævne dem som eksempler på, nu skal vi gøre noget ved grænsen? Jeg nævner dem som eksempler på noget. Altså, jeg skal ikke kunne sige, hvordan de sager er forbundet. Det må du spørge politiet om. Det, jeg bare kan se, det er, altså det som lægmand og som politiker, det er, at den situation, der har udspillet sig i Sverige over noget tid, hvor det her det er et meget mere udbredt fænomen, jo i hvert fald er begyndt at dukke op i København. Om det så er nogen, der lader sig inspirere, om der er nogle direkte koblinger osv., det må man jo prøve at finde ud af. Ikke desto mindre, så er der i både det dobbeltdrab, der var i Herlev, tale om svenske bandefolk. Her i den her sprængning, der har været på Skattestyrelsen, tale om 2 svenske statsborgere. Og derfor selvfølgelig oplagt at kigge på, at foregår der noget, som man er nødt til at være ekstra opmærksom på. Ja. Jeg tror også, altså, I er jo ikke, hvis det er det, der er tilfælde, de første politikere, der føler, at man skal reagere på sager, der er voldsomme. For det er jo voldsomt med bomber i de københavnske gader. Det er voldsomt, det er vi enige om. Alle vil jo gerne have, at det stopper. Det er jeg helt med på. Ja, det eneste, jeg interesserer mig for her, i dag i hvert fald, det er jo, at hvis man begynder at iværksætte alle mulige tiltag, uden at vide, om det er tiltag, der overhovedet gør noget, der stopper noget, eller som det bare lyder, som om man gør noget. Og igen, altså, hvordan skulle man... Hvis du ikke ved, hvor mange af de der bombesager, du nævner, de der 9 sager, der har været, hvis du ikke ved, at de kommer fra Sverige, så vil tiltaget om at gøre mere ved grænsen til Sverige jo heller ikke hjælpe, hvis de ikke kommer fra Sverige. Så er det jo bare noget, man iværksætter uden blå luft. Altså, det er noget, man iværksætter på baggrund af en tæt dialog med politiet. Det er ikke noget, vi iværksætter uden blå luft. Nej. Så politiet mener, at de 9 andre bombe, angreb, der har været. Det var bomber, der kom over broen eller over vandet på en eller anden måde fra Sverige, og at manden, der er sigtet i sagen, også gjorde det. Eller hvordan skal det forstås? Det skal jeg ikke kunne sige. Det må spørge politiet. Godt. Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet, tak fordi du var med på en telefon og uddybede statsministerens ønske om, at nu skal det være slut med, at der kommer dynamit over grænsen. Tak skal du have. Og det er nu lidt en banegård herinde. Nu har vi allerede fået besøg, nu er det i studiet, af en gæst, og det er dig, Jonas Herby, specialkonsulent i CEPOS. Ja. Og hvis jeg lige må, inden at du siger noget, bare lige præsentere kort, hvad det er, at vi skal her, fordi vi skal lidt tilbage i tiden. Vi skal næsten et år tilbage i tiden. Der annoncerede den daværende VLAK-regering, at man ville lave en såkaldt afbureaukratiseringsreform. Der skulle muses ud i unødig bureaukrati og dumme regler, og det skulle spare faktisk samfundet for 4 milliarder kroner over 4 år. 1 milliard om året. Vi kan lige høre, hvad den daværende minister på området, Sophie Løhde, sagde om sin afbureaukratiseringsreform. Målet, det er vores politiske målsætning, at vi vil fjerne bøvl og bureaukrati for 4 milliarder frem til 2022, dermed 1 milliard om året. Det her, det er vores målsætning, hvor vi som regering lægger hånden på kogepladen. Ja, det var et sammenklip af forskellige ting. Hun lægger hånden på kogepladen, og nu skal det være. Nu skal det endelig være, og vi skal muge ud af regler og bureaukrati. Hun havde også en kampagne, der hed Meld en regel, hvor man borgerne kunne... skriv til regeringen, jeg har en dum regel her, gør lige noget ved den. Der kom 1200 ind, man fjernede de 300 af dem. Og det var der rigtig stor musik om. Mange pressemeddelelser og pressemøder og sådan noget. Nu har vi jo

Altså lønningerne i staten er jo sådan, som lønningerne i staten er, i forhold til hvad vurderer man, altså det er jo sådan noget angstensilsborgen, tjuttelut. Og jeg tror trods alt i vores meget ungdomsfokuserede samfund, sjældent det vil være sådan, at man som yngste mand er pinligt berørt over sin alder. Det plejer mere at være sådan, at når folk de når op i årene, så begynder der at være større problemer i den retning. Kan du forestille dig, hvis man er i en børnehave for eksempel, nu er børne- og ungeminister, og man er den i børnehaven, der så ikke lige har råd til det fedeste jakkesæt, tror du ikke, at man kunne blive lidt ked af det over det? Det skal du lige spørge mig om en gang. Jamen, altså, han går på gangen der, og så møder han sådan en som Martin Rossen. Ja, selvfølgelig. Jakke kommer til at gå på gangen der, og så går forbi sådan en som Martin Rossen, der får det dobbelte i løn af ham, og han har sikkert et federe jakkesæt, end han har, og sådan... Kan du sætte dig ind i, hvordan Bjarke kunne have det med det? Altså nu, jeg tror faktisk ikke, jeg har set Bjarke i jakkesæt endnu. Correct me if I'm wrong. Det har jeg måske ikke råd til. Om der er, altså lønningerne er jo sådan, som lønningerne er i staten. Altså folk har jo rigtig mange penge, og altså sådan er det jo bare. Altså det, ministerne får meget løn, politikere får meget løn, embedsfolkene får meget løn. Og jeg vil sige sådan lige til de særlige rådgivers forsvar, at jeg er ikke sikker på, at deres teamløn er så god. Altså, fordi de er jo simpelthen på 24-7, og på den måde, så er jeg ikke helt sikker på, at jeg vil anbefale Bjarke at udregne timelønnen. Har du bemærket, om hvad for noget tøj han går i? Går han i H&M, for eksempel, tænker jeg på? Det aner jeg simpelthen ikke. Altså, jeg er ked af det, men jeg lægger simpelthen så lidt mærke til sådan noget der, at det vil jeg... Altså, hvis han nu poppede op i sådan noget lyserødt, et eller andet puff-puff-outfit, så vil jeg sikkert lægge mærke til det, ellers så vil jeg simpelthen ikke se det. Jamen, det kan være, jeg må spørge ham så. Jamen, det kan være, jeg fornærmer ham ved at sige, at jeg aldrig har set ham i jakkesæt. Tænk nu, hvis han faktisk går i jakkesæt, og jeg ikke har lagt mærke til det, ikke? Så er det jo virkelig en katastrofe. Undskyld på forhånd, Bjarne. Ja. Ja, stakkels Bjarne. Nu er der nyheder. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Der er risiko for, at endnu flere sager kan være involveret i sagen om politiets brug af teledata, der muligvis har været fejlagtig. Det skrev justitsminister Nick Hækkerup i et brev til Folketingets retsudvalg. I brevet fremgår det, at det er Rigspolitiets vurdering, at det er nødvendigt at undersøge, om der vil være behov for at fremfinde sager fra før 2012. Tidligere hed det, at omkring 10.700 sager skulle undersøges, hvor der er indhentet teleoplysninger i perioden 2012 frem til den 8. marts i år. Det skyldes selvfølgelig Rigspolitiet, at der er fundet uoverensstemmelser mellem rådata og konverteret data, skriver justitsministeren videre i brevet. Landsdommer Olaf Tinglev, der er formand i telesagens kontrol- og styregruppe, fortæller, at han blev informeret om den udvidede undersøgelse i dag. Spurgt til, om han ved, hvor mange sager, der nu skal gennemgås, svarer dommeren. Nej, det har jeg ikke nogen viden om. Det kan være, at det bliver flere år, og så vil det jo omfatte ret mange sager. Og det vil så vise sig, hvordan det forløb det vil være nyt, og vi har ikke noget færdigt overblik over det, men det regner vi med at få. Venstres Claus Hjort Frederiksen ser ikke længere behov for ændringer i partiets ledelse, det skriver han på Facebook. I sidste uge ønskede han ellers Christian Jensen afsat som næstformand. Claus Hjort Frederiksen mente, at næstformanden havde opført sig illoyalt over for formand Lars Løkke Rasmussen. Men efter flere interne møder de seneste dage, så er rollerne blevet defineret igen, det siger politisk ordfører Jakob Ellemann. Jamen, status er, at den... hvad skal man sige, lidt tumult, der har været i de seneste 10 dage, den er vi nu kommet igennem, og den har vi overstået, og rollerne er klart defineret endnu en gang, for at ingen kan være i tvivl. Og så er det op på hesten igen, og fremad. Netop nu holder regeringen seminar på Marienborg for at lægge linjerne for regeringen det kommende efterår. Her skal der blandt andet laves en finanslov. Statsminister Mette Frederiksen siger i den forbindelse, hovedprioriteten bliver velfærd, den næste prioritet bliver værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og den tredje hovedprioritet bliver klima, siger statsministeren. Den 22-årige mand, der er den ene af de to sigtede for eksplosionen ved Skattestyrelsen, nægter at lade sig udlevere fra Sverige til Danmark, det skriver DR Nyheder. Manden blev pågrebet af svensk politi tirsdag aften, og de danske myndigheder har efterfølgende krævet manden udleveret. Men fordi svenskerne ikke frivilligt vil udlevere, så skal en svensk dommer nu kigge på sagen, og det kan i yderste konsekvens tage op til et par uger, oplyser anklagemyndigheden i Sverige. En anden 23-årig mand, også svensker og sigtet i sagen, er stadig på fri fod, men internationalt efterlyst. I aften skyde med regn og byer, men i nat klarer det op fra vest, dog stadig med enkelte byer, temperaturer ned mellem 13 og 17 grader. I morgen fredag skyde med byer mange steder, løbet af eftermiddagen klarer det noget op vestfra med lidt eller nogen sol, og der kommer færre byer, temperaturer i morgen mellem 16 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, velkommen tilbage. 100% Brian, og vi skal vende en historie, der står i Politikken i dag. På forsiden faktisk, det er udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, som har skiftet holdning til kvoteflygtninge, i hvert fald i den forstand, at han nu mener, at kvoteflygtninge skal kunne sendes tilbage til deres hjemlande, når der ikke længere er noget beskyttelsesbehov. Og det er en historie, fordi at han tilbage i januar sagde, at Socialdemokratiets udgangspunkt var, at de her folk, de her kvoteflygtninge, skal kunne blive i Danmark, også selvom der ikke er noget beskyttelsesbehov. Ja, nu er han så selv blevet minister, og så er det så den udvikling, der kommer nu, og derfor har jeg Rosa Lund med. Og til Rosa Lund, du er udlændinge- og integrationsordfører for Enhedslisten. Jeg lagde lige mærke til, at du reagerede på denne her historie. Du er nemlig med et måske historisk kort citat, til gengæld er det forholdsvis slagkraftigt i Politikken. Du er simpelthen citeret for 1, 2, 3, 4, 5 ord. Hvor er det deprimerende, mand? Ja, og så kom der ikke rigtig mere. Hvordan sagde du det? Altså, hvordan faldt ordene? Jamen, ordene faldt faktisk, som de står, da Politikens journalist ridser situationen op for mig, så er det faktisk det første, jeg siger. Ja. Så det er min umiddelbare reaktion, at jeg så ikke er blevet citeret for mere. Vi snakkede om det i længere tid. Det er jo politikens valg. Du lagde ikke på bagefter, med andre ord. Kan vi så ikke få at vide, hvad sagde du bagefter? Jo, det kan I hvert fald. Jamen, jeg synes jo, at det er rigtig, rigtig åndssvagt, at Mattias Tesfaye, han ændrer holdning her på kvoteflygtningen, fordi kvoteflygtningen er de mest udsatte flygtninge i verden. Og jeg mener, at vi i Danmark har et stort ansvar for at tage dem ind og passe på dem. Godt. Du er med andre ord op i det røde felt. Det kan man godt sige. Det er åndssvagt og deprimerende, mand. Altså, hvad vil du gøre ved det? Altså, I har jo faktisk de mandater, der gør, at hvis alt kommer til alt, og hårdt bliver sat mod hårdt, så kan I gøre noget ved regeringen. Ja. I kan faktisk fjerne dem. Altså, hvad vil du gøre, når du nu er så deprimeret over det her? Hvad kan I finde på? Jamen, altså, jeg vil da i første omgang håbe på, at Mattias Tesfaye, han kommer til fornuft, at regeringen kommer til fornuft på det her område. Og så er det jo en sag, jeg går ud fra, at vi skal drøfte. Vi har jo et fælles forståelsespapir om, at Danmark skal tage kvoteflygtningen igen. Det er jeg glad for. Men jeg synes også, at vi må drøfte, på hvilke vilkår er det så. Og det går jeg stærkt ud fra, at de andre partier, altså Radikale og SF, også mener. Men der står jo egentlig ikke noget i forståelsespapiret. Hvis man læser det sådan, ja rent, hvad skal man sige, næsten som en advokat, så har de jo leveret på det, de lovede, ja, nemlig af kvoteflygtninge igen til Danmark. Der står jo ikke noget om, at man ville sende dem ud igen. Det har I jo glemt at få skrevet ind i. Det er bestemt ikke noget, vi har glemt. Der står heller ikke noget om, hvor mange kvoteflygtninge, der skal tages. Og det er jo nok bare fordi, at det kunne vi ikke blive enige om, altså hvor mange kvoteflygtninge, man så skal tage. Men vi kom jo så langt, at man skal tage kvoteflygtninge. Det forhindrer bestemt ikke også i Enhedslisten i fortsat at kæmpe for, at Danmark tager sin andel af kvoteflygtninge, altså at vi tager en stor andel, og større end vi har taget før, og bestemt også, at de mennesker skal være her på nogle ordentlige vilkår. Men har han taget fusen på jer ved at sige, jamen lad os da, ja, Enhedslisten, så tager vi nogen ind, og skrive det ned nogle steder, så bare lukke dem ud igen i den anden ende. Har han taget fusen på jer? Jeg synes ikke, han har taget fusen på os. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at lige på spørgsmålet om udlændingepolitik, der er Enhedslisten og Socialdemokraterne lidt uenige. Og i den her forhandling om det her forståelsespapir, der var der endda fire partier, der skulle møde hinanden på midten og blive enige om noget. Så jeg oplever ikke, at han har taget fusen på os. Han har jo overholdt sin del af aftalen med, at vi skal tage kvoteflygtninge igen. Men jeg vil stadig gerne diskutere, på hvilke vilkår de kvoteflygtninge skal være. Det går jeg ud fra, at Mathias Tesfaye også gerne vil. Kan du ikke, lad os lige tage den her til sidst. Jeg ved, du har travlt, og vi har lånt din tid. Du går ud af et møde og har måttet undskylde det. Hvad er der egentlig så galt ved, at kvoteflygtninge eller flygtninge i det hele taget skal tilbage til deres hjemland, når der ikke er noget beskyttelsesbehov mere? Hvorfor skulle flygtningen have lov at blive i Danmark, hvis deres eget land er fredeligt? Mange af de lande, som de kvoteflygtninge og flygtninge i det hele taget kommer fra, der er der jo ikke nogen udsigt til, at der skulle blive fredelige forløb. Men eller så bliver de jo heller ikke sendt ud, kan man sige. Så er der ikke noget problem. Og så er der heller ikke nogen grund til at give dem en status af midlertidighed. Det skaber jo rigtig dårlige forudsætninger for at integrere mennesker i det danske samfund, at de går rundt med en trussel hængende over hovedet om, at de skal være her midlertidigt. Jeg synes, at vi skal have den forudsætning, der hedder, at når vi tager kvoteflygtningen, jamen så skal de jo have hjælp og på sigt blive integreret. Og det dur altså ikke at give mennesker, som er i forvejen udsat position, en status af midlertidighed, fordi det vil bare gøre, at de er endnu mere udsatte. Så det er i hvert fald hvor den bekymring, jeg har. Altså, hvor ved du fra, at hvis man får at vide, at man skal tilbage til det land, man kom fra, når der er fred igen? Man flygtede, fordi der ikke var fredeligt. Når der så er fredeligt igen, hvis det skulle ske, så kan man komme tilbage. Hvorfor skulle det stresse nogen? Jamen, jeg tror sådan set, at det ligger fuldstændig indlejret i mennesket, at midlertidige situationer er uholdbare. Det tror jeg, at de fleste kender, som har været på for eksempel boligmarkedet i København, at når man hele tiden har en midlertidig boligsituation, jamen, så bliver det jo også mere usikkert, og man bliver mere utryg. Så jeg synes ikke, at det er sådan... Er det sammenligneligt, det her? Er det sammenligneligt, det her? Det ville være lækkert, hvis jeg kunne få lov til at tænke. Undskyld, ja. Jeg synes, at det må være logisk, at en midlertidig situation for alle, uanset hvad det er, ikke er holdbart. Og så er min pointe bare, så kan det godt være, at man, altså, jeg er da helt med på, at det er overhovedet ikke det samme at være kvoteflygtning og være på jagt efter et værelse. Det er mere bare for at lave måske en sammenligning, som kan sætte tingene lidt på spidsen, nemlig at det der med at være i en midlertidig situation er en dårlig forudsætning, uanset hvem man er. Mm. Ja, det er da meget muligt, at det er det, men altså, hvor ved du fra, at det skaber stress og dårlig integration, hvis man får at vide, velkommen til, der er selvfølgelig for ubehageligt at være i det land, du kommer fra, og derfor skal du selvfølgelig være her, men når der så kommer fred, så er det jo klart, så skal du så tilbage igen. Altså, har du læst noget eller hørt noget, der begrunder det, at det skaber stress og jag? For mig er det fuldstændig åbenlyst, at midlertidige situationer stresser mennesker. Ja. Er der nogen som helst, der kommer til Danmark? Der er jo mange, der får et midlertidigt ophold. Altså, der er mange, det er jo en særlig kategori af flygtninge, der er her midlertidigt. Skal der overhovedet ikke være noget midlertidighed i folk, der kommer til Danmark? Skal alle få at vide, at de kan blive her? For tryghedens skyld, altså den her følelse af tryghed, eller skal der være nogen, der skal være midlertidigt i Danmark? Jamen, altså nu er det jo ikke mig som politiker eller Christiansborg, som udsteder opholdstilladelser, hverken permanente eller midlertidige. Det er jo Flygtningenævnet, og det synes jeg faktisk er ret fornuftigt, at der er en politisk armslængde, at der er et armslængdeprincip her. Der sidder nogle eksperter, en dommer og nogle jurister og vurderer det her. Så jeg siger ikke, at alle bare skal have permanent ophold. Det er bestemt ikke det, jeg siger. Jeg vil faktisk gerne have en endnu længere arm, hvis man kan sige det sådan, fra Christiansborg til Flygtningenævnet. Men lige præcis kvoteflygtningen er bare særligt udsatte og har nogle helt særlige behov. Og der synes jeg, det er meget, meget mærkeligt, at man kan tage fejl lige pludselig ikke synes, det er længere. Okay, det synes jeg faktisk er deprimerende. Ja, da vi så endte vi, hvor vi startede efter nogle omveje. Rosa Lund, udlændinge- og integrationsordfører for Enhedslisten. Tak, fordi at du var med. Tak. For det er Brian. Ja, det er Brian. Ikke bare en del Brian. Det er helt Brian. For det er Brian. Ja, det er Brian. Det her er for dem, der ikke lige kører bil. Sådan en lille pære, der skal altså i bilen, når man skal kunne lyse på vejen. Vi foreslår ikke at fastholde skattestoppet. Er det Brians? Ja, det er Brians. Hvor Brian er det? det hele, Brian. Hvad hedder det? Vi var jo inde på det i starten af timen. Vi havde Jeppe Bruus med, retsordfører for Socialdemokratiet. Og det havde vi, fordi at Mette Frederiksen jo på et pressemøde i går i forbindelse med bombesagen fra København, der var flere, men altså den foran Skattestyrelsen på Østerbro. Mette Frederiksen vil ikke finde sig i, at folk tager bomber med fra Sverige til Danmark på baggrund af denne her sag. Og ja, det er jo svært at være uenig i. Altså, det kunne da være rart at forhindre, men vi har lige prøvet at teste i dag her, hvor meget man egentlig skal øge den eksisterende kontrol, hvis man skal stoppe bomber i at passere over Øresund. Ifølge Danmarks Radio, så den bombe, som gik af ved Skattestyrelsen, den var cirka på størrelse med et rugbrød. Ikke sådan et rugbrød, man kan købe i København, men sådan nogle rugbrød, man køber uden for København, hvor de jo er langt større, selvom prisen er det samme, men det er en anden sag. Jeg sendte min reporter Maja Tikkeli et smut til Sverige i dag med et rugbrød for at se, hvordan er grænsekontrollen i dag? Er der noget der bliver stoppet, så kan vi jo få et indtryk af, hvor meget vi skal skrue op derude, for at Mette Frederiksens løfte, kan man vel ikke kalde det, men i hvert fald hendes mål om, at nu skal det være slut med den slags bombetransporter. Øresundsbroen. Jeg har min hættetrøje på. Jeg har gået lidt rundt og set forvirret. Det synes jeg selv er lidt mistænkeligt. Så er vi i Sverige. Og det er vist noget med, at der skulle komme en paskontrol her inden længe, fordi nu har vi ligesom krydset grænsen. Og der kommer nogle svenske betjente her, kan jeg se. Det er godt. Der er ingen af dem, der tjekker min taske. Mit rugbrød er stadig i min taske, mens jeg kører videre ind i Sverige fra Hyllie station ind mod Malmø. Det er simpelthen fornemt, det her. Nu vil jeg faktisk kunne gå op med det rugbrød, jeg har i tasken, og så efterlade min taske her ind i Malmø C. Spørgsmålet er jo så bare, hvordan det er, når man kører tilbage. Altså, det kan da godt være, at man bliver tjekket lidt ekstra, når man kommer fra Sverige til Danmark. Først så bliver jeg ved med at have hættetrøje på. Jeg tager også solbriller på. Og så tager jeg simpelthen pakken frem og lægger den foran mig. Hvis I spørger mig, så ser det her mistænkeligt ud. Nu kører jeg på Øresundsbroen med pakken i skødet. Det er så nemt, som det kunne være. Jeg har kørt i Danmark nu et stykke tid, og der har ikke været nogen paskontrol. Og der er ikke rigtig nogen, der tænker over, at jeg sidder med en dynamitstørrelse pakke på skødet. Jeg holder lige pakken frem, fordi det kan jo godt være, at der kommer en eller anden form for paskontrol, når så jeg står af på hovedbanegården nu. Så stiger jeg af her. Ud på perronen. Altså, jeg kunne jo så bare nu gå med den her pakke. Ja, det er jo så rugbrød, men det kunne lige så godt være dynamit. Så kunne jeg tage bussen ind til Nørrebro. Ind til Nørrebro. Helt uden problemer, så jeg tror, at jeg godt kan konkludere, at det er alt for nemt at få dynamit med over grænsen fra Sverige. Ja, det er Brian. Ikke bare en del, Brian. Det er helt Brian. Når du siger, altså, når du, jeg skal bare være helt sikker, nu har jeg læst dig. Når du siger islamismen, og så du går skridtet videre, mere har jeg hørt. Mm. Du siger jo nazi-islamisme. Nazi-islamisme, ja. Fordi islamisme er jo en politisk ideologi, ikke? Ja. Og den er faktisk inspireret af 30'ernes fascisme. Ja. Og en del af det, en del af islamisme, en del af dets DNA, det er jødehad. Ja. Og det er det. Derfor jeg kalder det for nazi-islamisme. For det Brian. Ja, det Brian. Ikke bare en del Brian. Det helt Brian. Det var det, der hedder en glidende overgang til besøg af et medlem af det konservative Folkeparti her i studiet. Rasmus Jarlov. Ja. Velkommen til. Rigtig hjertelig velkommen til. Det er så dejligt, når der kommer nogen ind i det her lidt ensomme studie en gang imellem. Jamen, tak skal du have. Fungerende politisk ordfører for de konservative. du er her jo, fordi jeg har læst det her i dag. Stort interview med din partiformand, Søren Pape Poulsen, som jo virkelig går til Lars Løkke Rasmussen. Ja. Han skal altså... lad os bare korte det ned. Lars Løkke skal totalt droppe det der SV, den der vildfarelse, han er ude i. Det smadrer blå blok, og det er uforståeligt, at han vælger den vej. Sådan kan vi godt opsummere det. Ja, han vil lave regering sammen med Socialdemokraterne og Radikale. Ja. Det har vi meget svært ved at forstå. Ja. Ja. Og jeg tror faktisk, han er endnu skarpere end det, jeg fik sagt der. Jeg tror, jeg gik under, hvad niveauet ellers er i interviewet, men så har vi i hvert fald en idé om det. Mm. Det, som interesserer mig i det her lange interview i Berlingske, det er, at Søren Pape Poulsen får spørgsmålet, hvad sker der, hvis han ikke lever op til det her? Hvis han ikke gør, som I siger, at sige, drop det der. Flyt hjem til den blå blok, hvor du rent faktisk hører hjemme. Du har lige været statsminister for pokker da, for en blå regering. Det kan da ikke gå så hurtigt. Så er svaret fra Søren Pape, at så kan man forestille sig så meget, men det vil jeg slet ikke ud i. Det vil jeg gerne ud i. Ja, okay. Fordi at, ellers så snakker vi jo bare ud i luften nogle gange, ikke? Der skal jo være et eller andet. Altså, hvad er det, man kan forestille sig, hvis Lars Løkke Rasmussen, nu har han jo lige været 7 lange og 7 brede igennem i sit parti, for ligesom at holde den her linje indtil videre. Ja. Så han dropper den jo nok ikke sådan i morgen. Nej. Hvad så? Ja, så bliver det svært at samarbejde i den borgerlige lejr i de næste 3-4 år frem til næste valg. Og det er jo det, vi kigger på lige nu. Altså lige nu kigger vi jo ikke på, hvem vil vi eventuelt skulle støtte som statsminister efter et valg, fordi det er der formentlig ret lang tid til. Men vi har også en hverdag på Christiansborg, og vi har en vigtig opgave som opposition, som man jo ikke skal undervurdere, at vi skal fremføre borgerlig politik. Vi skal gerne stå sammen og kæmpe om borgerlige mærkesager som stram udlændingepolitik, modhold med borgernes penge og en miljøpolitik, som virker. Og det er bare lidt svært at arbejde sammen, hvis man ikke har samme mål. Og vores mål er jo at komme tilbage og få en borgerlig regering igen. Og det er så tilsyneladende ikke Venstres mål. Og det synes vi jo er rigtig ærgerligt, fordi det gør altså, at mulighederne for at tegne et klart borgerligt projekt og komme tilbage med en borgerlig regering er rigtig dårlige, når det største borgerlige parti ikke er med i den borgerlige lejr. Det her med, at blokkene jo skal have nogle statsministerkandidater, altså, det skal der jo være. Altså, det lyder jo sådan noget personfnideragtigt noget, men man kan jo ikke komme udenom, at landet skal have en statsminister, og nogen skal pege på denne person, fordi personen ikke selv kan få alle de stemmer, der skal til at blive statsminister. Så skal der i hvert fald ske vanvittige ting i det her land. Ja. Kan det ikke være Løkke? Når han gør det her, det er det, jeg vil frem til med, hvad er konsekvensen? Kan det ikke være Løkke simpelthen? Jamen, du får mig ikke til at begynde at sige, hvem vi kan pege på og ikke kan pege på. Det er meget sjov bogstavslejr, fordi man kommer ud i nogle dilemmaer, som kan være relevant efter et valg, men det er ikke relevant for os lige nu. Altså, det, der er relevant lige nu, det er at blive ved med at bede Venstre om at finde tilbage i den borgerlige lejr og entydigt erklærer, at de går efter en borgerlig regering, i stedet for, at vi simpelthen ikke ved, hvor vi har Venstre. Mm. Det gør I så ikke nu. Og som sagt, det ville være mærkeligt, hvis Lars Løkke, efter at have været alt det her igennem, og det er jo sikkert ikke overstået nu, det er bare min lille spådom, at han så skifter om igen. Hvad med Søren Pape Poulsen? Nej, Søren er ikke statsministerkandidat. Nå. Hvis det er det, du spørger. Jamen, hvorfor ikke egentlig? Nej, det vil være prætentiøst, hvis vi begyndte at sige, at vi med vores 12 mandater skulle gå efter statsministerposten. Det mest naturlige, det er, at det store borgerlige parti, som jo helt klart er Venstre, går efter statsministerposten. Mm. Og vi vil jo meget gerne støtte en Venstre-kandidat som statsminister, men de skal også vel have vores støtte. Og lige nu, der siger de, at hvis der var borgerligt flertal, så vil de faktisk alligevel hellere lave regering sammen med Socialdemokraterne. Og det kan godt være, at det kan være svært for Løkke at skifte holdning, når nu han har bundet sig så fast til en tåbelig holdning, som er, at han gerne vil lave regering sammen med Socialdemokraterne. Men al logik tilsiger, at Venstre må finde tilbage til det borgerlige samarbejde, fordi det er den måde, vi igen får en borgerlig regering. Og jeg antager altså stadigvæk, at medlemmer af Venstre på alle niveauer, inklusive deres folketingsmedlemmer, har meldt sig ind i partiet for at kæmpe for borgerlig politik. Og det får man altså, hvis man kæmpe for en borgerlig regering. Det får man ikke, hvis man lader sig dominere af Socialdemokraterne i et samarbejde, hvor Venstre vil være. Det er jo så moderne at erklære sig selv sin egen partiformand eller leder som statsministerkandidat. Det er jo ikke noget særsyn længere. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Ja. Og hvis I ikke vil have Løkke, hvis I virkelig ikke vil have Løkke, jeg går ikke ud fra, at I vil have Wermund eller Thulesen Dahl eller Alex Vanopslagh fra et parti, der er mindre end jer. Vi har faktisk ikke sagt, at vi virkelig ikke vil have lykke, men vi siger, at Venstre skal gå efter en borgerlig regering, fordi det er det, vi gerne vil have, og det er det, vi forventer også, at Venstre bakker op. Og hvem der så skal besidde hvilke poster i Venstre, det blander vi os ikke i. Nej. Der er også noget andet i interviewet. Det fylder faktisk en del, det er om nye borgerlige. Fordi det er jo også en del af at få samlet blå blok. I er i hvert fald jer, der ikke er Venstre, samlet om, at Lykkes retning er totalt i skoven. Ja, det mener alle borgerlige partier. Det forbinder jeg om noget. Ja. Måske er det det eneste, der rigtigt forbinder jer. Ah, der er mange ting. Stram udlændingepolitik for eksempel, tror jeg også, vi er meget enige om. Ah, okay, det og Lykke. Jeg tror også, at udholdet med pengene er også noget, vi er fælles om. Ja, men Lykke har jo gjort det, han har gjort, fordi han ikke vil være i stue med nye borgerlige. Ja, og det virker til at være undskyldning, ja. Ja, nå, undskyldning, men det vil han jo tilsyneladende ikke. Der har I det jo ikke på den måde. Sådan forstår jeg Søren Pape Poulsen her. Ja. Nej, det har vi ikke. Nej. De vil jo tage et opgør med konventioner. Vil I også det? Ja, det vil vi jo på den måde, at vi heller ikke synes, at det nuværende asylsystem fungerer. Altså, der er jeg jo... Men de vil forlade konventionerne og sige hej hej, farvel. Ja, det vil vi helst ikke. Helst ikke? Nej, vi ser jo helst, at vi overholder de aftaler, som vi har indgået her blandt de internationale konventioner, som vi har skrevet under på. Men jeg har nu altså også hørt Nye Borgerlige erkende, at selv hvis man ikke tager et opgør med konventionerne, så er der masser, man kan gøre på udlændingepolitikken, hvor man stadigvæk kan stramme op. Mm. Så jeg synes altså, det her, som har været Lykkes undskyldning for at opsige hele det borgerlige samarbejde, fordi der er kommet 4 mandater fra Nye Borgerlige ind i Folketinget, så pludselig så er der ikke nogen borgerlige lejre længere. Det synes jeg altså er en helt vild overreaktion, at man så tror, at man vil få mere borgerlig politik ved at gå sammen med Socialdemokraterne, i stedet for at være sammen med et borgerligt flertal, hvor der så er 4 mandater, som man er uenig med for Nye Borgerlige. Du sagde helst ikke. Undskyld. Det er jo det, som kan lyde som en åbning for noget. Ja, det... I sådan noget, det er det jo. Ja. Hvad mener du med, I helst ikke vil opsige alle konventioner? Jamen altså, man kan da godt forestille sig alle mulige katastrofescenarier, hvor man vil sige, okay, her er landets overlevelse vigtigere end en konvention. Så det er jo ikke sådan fuldstændig ultimativt, at man under alle omstændigheder, og hvis alle andre begyndte ikke at overholde det, man så skulle holde fast i konventioner. Men vores udgangspunkt er der selvfølgelig, at vi holder fast i konventionerne. Ja, det er interessant det her. Det er faktisk interessant. Lykke, han er jo meget firkantet. Altså, ja. Det kan på ingen måde komme på tale, at vi skriver os ud af noget som helst. Ja, det er jo, altså, helst ikke, siger du. Nej, det er jo selvfølgelig for ultimativt at sige, at om så verden var ved at brænde sammen, så var det vigtigt at overholde en konvention. Altså, sådan er det selvfølgelig ikke. Har I mere til fælles med Nye Borgerlige end Venstre? Nej, det har vi ikke. Venstre er vores tætteste og vigtigste samarbejdspartner, har været det de sidste 40 år. Og det er også derfor, vi er ret skuffet over, at Venstre så lige pludselig opsiger samarbejdet med hele den borgerlige lejr, inklusive os, fordi der er kommet 4 mandater for Nye Borgerlige ind i Folketinget. Det giver ingen mening, og det giver ikke mere borgerlig politik. Er I tættere på Nye Borgerlige end Dansk Folkeparti? Det er bare din eget, altså, du behøver ikke svare for alle mulige andre der selv. På nogle områder, ja. På den økonomiske politik er vi jo da klart mere. Men under den samlede hat? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, der er jo nogle områder, hvor vi er enige med Nye Borgerlige om mange ting. Så er der nogle områder, hvor vi er fuldstændig uenige med dem. Det er vi for eksempel ud af EU. Det giver ikke nogen mening, synes jeg. Men jeg synes da ikke. Altså, jeg kunne forstå, hvis det var stram kurs, der var kommet i Folketinget. Så kunne jeg godt forstå, at Lykke siger, det kan jeg ikke samarbejde med. Det er simpelthen så langt ude, at det kan vi ikke basere et samarbejde på. Det vil jeg kunne forstå, men det skete jo ikke, heldigvis. Og man så opsiger hele det borgerlige samarbejde, fordi der er kommet nogen ind for Nye Borgerlige, som jeg synes er et parti, som jeg selvfølgelig ikke er enig med om alt, men jo som er et parti, der ligger inden for fornuftens sfære. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Godt. Det slutter vi så med, Rasmus Jarlov, fungerende politisk ordfører for De Konservative. Det kunne vi snakke mere om, når vi måske en anden dag. Der er bare det der med uret, det er så ubarmhjertigt. Jeg kommer gerne igen. 1 minut tilbage af udsendelsen. Tak fordi du kom, Rasmus Jarlov. Selv tak. Måske kan vi lige nå en sidste lille snaps. Hvis I kan huske tilbage fra i går derude, så har Aalborg Universitet jo investeret i 260 billetter til Obamas ankomst til Musikkens Hus i Aalborg. Det koster 850.000. Og det er de ansatte på universitetet utilfredse med, for de står faktisk lige i en sparerunde og en fyringsrunde på samme tid. Det var de utilfredse med. Vi har selvfølgelig forsøgt at få rektor Per Michael Johansen til at stille op. Det vil han ikke. Han henviser til et svar, han gav til de ansatte for 2 dage siden, selvom de kritiserede ham for 1 dag siden. Så hvad det egentlig er et svar på, bare sådan rent tidsmæssigt, det forstår jeg egentlig ikke helt. Snapsen var, at Per Michael Johansen selv skal deltage i møde med Obama i Musikkens Hus. Og det var sådan set det. Farvel og have det godt.